To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 22 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekocie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekocie same zera, silnie we mnie wzbiera, w falach chceń. Wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, bo nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Same Zera i Robert Kasprzycki. Ja może potraktować to nagranie jako nowe nagranie na Dzień Dobry, gdzie znów resetuje się wszystko i zaczynamy od nowa. No właśnie. Niektórzy być może z uśmiechem, niektórzy może jeszcze delikatnie tak rozciągając się i przeciągając. No to witamy tych wszystkich, którzy tuż po godzinie piątej właśnie teraz dołączyli do trójkowej, budzikowej rodziny. 4 minuty po piątej. Witamy Państwa. Czwartek, 22 dzień stycznia przed nami. Wszystkim dziadkom przypominamy dziś Dzień Dziadka Anastazego, Wiktora i Wincentego, także imieniny. Również to akcent. Słońce obudzi się o 7.31, zajdzie 4 minuty po 16, a więc dzień potrwa ponad etatowe 8 godzin. Ba, 8 godzin i 33 minuty. No i dnia przybywa dzień dłuższy od najkrótszego w roku o prawie godzinę. A zatem już wkrótce będziemy mogli powiedzieć dzień dobry. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba, nie wiem kiedy no więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. No tak, w sumie pan Wojtek ma rację, a budzimy się za oknem ciemno, jeszcze ciemno, więc no dobrze, niech będzie. Dobry wieczór, 8 po 5. Chociaż gdyby tak inaczej spojrzeć na cyferblat, 17.08, no to w porze Teleekspresu prognoza pogody, a ranek mglisty, w dzień pochmurno, uwaga, będzie padał śnieg i śnieg z deszczem, a w południowej połowie kraju deszcz i mrzawka w rejonach podgórskich. Tu uwaga, uwaga, rano możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowane, ciśnienie powoli spada, a w dzień od zera na Suwalszczyźnie i im bardziej na południe, tym wyższa temperatura, ale no nie za wiele, bo temperatura nie rozciągnięta, jak pamiętamy, do czego porównał to kiedyś pan Michał, do 4. Najwyższa temperatura w Małopolsce i na Górnym Śląsku. No taka zima, deszcz ze śniegiem, mrzawka, miejscami opady marznące i od 0 do plus 4. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie, będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Nie zrywać mi, Polsko, że spóźniłem się. Nie zrywać, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Nie, nie, nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Dwanaście minut po godzinie piątej, uważajmy na drogach, deszcz, mrzawka, miejscami opady marznące. No i tak po części dobra już informacja po wypadku: odblokowana autostrada A4 w kierunku Krakowa. Między stolicą Małopolski a Tarnowem doszło do zderzenia 6 aut, ale ta trasa już udrożniona. Prosimy o szczególną ostrożność. Przejedziemy, ale bez problemów. Do tego te problemy oczywiście pogodowe, jak zwykle niezmiennie, szczególnie właśnie na południu kraju, opady, deszcz, mrzawka, marznące. Zatem jak zwykle apelujemy, nóżka z gazu. 12,5 minuty po godzinie 5, za chwilę szelest prasy, wcześniej między innymi Dekalog. Nie ma tamtych słów. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Trójkowy budzik. Właśnie z piorunkiem 20 minut po godzinie 5. Szelest prasy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Zarzucają fałszowanie prawdy polskiemu kandydatowi do Oscara. Jedna z organizacji uważa, że film Ida Pawła Pawlikowskiego może sugerować, że to Polacy mordowali Żydów i chce dodatkowej informacji na początku tego filmu, a petycję w tej sprawie poparło ponad 20 tysięcy osób. Ida antypolska, o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita o tym, że Polacy chcą częstszych kontroli trzeźwości na drogach i zabierania pijanym kierowcom prawa jazdy. Taki wniosek wynika z sondażu Ipsos dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do którego dotarła Rzeczpospolita. Ankietowano osoby na temat działań policji i bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zaostrzenia przepisów ruchu drogowego, i prawie połowa ankietowanych, 46%, uważa, że badania trzeźwości przeprowadzone są za rzadko. Tylko 7% ocenia, że są za częste. Ankietowani są zdecydowanie za karaniem nietrzeźwych na drogach. Prawie 100%, 96% ankietowanych opowiedziało się za natychmiastowym odebraniem prawa jazdy jazdy za recydywę. Za rażące naruszenie przepisów drogowych chce ponad połowa ankietowanych i prawie połowa jest przeciwna. MSW pytało też, czy pozbawiać tego dokumentu za przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów. Zaostrzenie przepisów miało tyle zwolenników, co przeciwników. Pijanym zabierać prawo jazdy i to natychmiast. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu ograniczenia dla polskiej żywności przeszkodziły samym Czechom, informuje Puls. Według gazety na własny rząd poskarżyli się tamtejsi importerzy żywności, tracący na restrykcjach. I jak wynika z pisma, do którego dotarł Puls Biznesu, apelują oni o ocenę zgodności obowiązujących przepisów z prawem unijnym i swobodą przepływu towarów na wspólnym rynku. Autorzy pisma skarżą się na przepisy, które nakładają na importerów obowiązek powiadomienia inspekcji weterynaryjnej, między innymi o tym, co i jakiej jakości będą importować oraz po jakich cenach sprzedawać. A według gazety nad podobnym wnioskiem pracują też polscy eksporterzy żywności. O tym, jak to czeski protekcjonizm dokuczył Czechom, dziś w Pulsie Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że nasz system emerytalny nie zapewni w przyszłości dużej części pracującym nawet minimalnej emerytury. A z wyliczeń gazety wynika, że po 25 latach pracy zatrudniany na umowę zlecenia i etatach z pensją minimalną rzetelnie opłacający składki pracownik otrzyma niespełna 500 zł emerytury brutto, czyli zaledwie 28% pensji. Może to dotyczyć w roku 2060 od 25 do nawet 50% u osób, które nie zdołają zgromadzić na swoich kontach w ZUS środków wystarczających do otrzymania najniższej emerytury i państwo będzie musiało dopłacić im do świadczeń. Tak wynika z cytowanego przez gazetę raportu Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne, opracowane przez Stefana Kowalca, byłego wiceministra finansów, obecnie prezesa firmy doradczej Capital Strategy. Zgadzają się z tym inni eksperci, na przykład profesor Leokadia Orędziak z Katedry Finansów Międzynarodowych SGH uważa, że jeżeli radykalnie nie zmienimy sposobu oszczędzania, będziemy zmuszeni wprowadzić emerytury obywatelskie, a zdaniem Kowalca można ograniczyć dopłaty do emerytur minimalnych, na przykład rozwijając trzeci filar. Połowa Polaków odłoży na 500 zł emerytury. Nieprawdopodobne, ale wyliczenia takie właśnie dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Więcej z prasy, być może też i tematów ekonomicznych już za godzinę. Tam pierwsze strony gazet, no a później w porannym zapraszamy to, co w prasie piszcze, również tej zagranicznej. Polecamy także rozmowy z komentatorami i publicystami. No zatem zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 23 minuty po godzinie 5. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej krzyczymy jesteśmy. ONA. Thank you. Arena i poranne wydzieruchy. Więcej gitar, więcej perkusji państwo apelują. Między innymi pan Grzesiek Zmyszkowa. Będzie. Spokojnie. CDC, Arena, rozkręcamy się. Powolutku, po cichutku przypominamy sobie wybrane wydarzenia. 152 lata temu w nocy z 22 na 23 stycznia wybuchło powstanie styczniowe. Przypomnijmy, że Komitet Centralny Narodowy podjął decyzję o wybuchu powstania w związku z branką młodzieży polskiej do wojska carskiego, a powstanie to objęło tereny Królestwa Polskiego, Litwę, Białoruś, także część Ukrainy. Ostatnie walki toczyły się jesienią 1864 roku. 138 lat temu urodził się Bolesław Leśmian. Według innych źródeł podawana jest też data urodzin 12 stycznia 1877 roku. Był poetą, autorem tomów wierszy, także opowieści baśniowych. Między innymi pamiętamy choćby Klechdy Sezamowe, Przygody Sinbada Żeglarza czy Klechdy Polskie. Leśmian zmarł w 1937 roku. 110 lat temu, rok 1905, wówczas to miała miejsce krwawa niedziela w Petersburgu. Wojska carskie dokonały masakry uczestników pokojowej manifestacji. 30 tysięcy robotników udawało się do Pałacu Zimowego, by przekazać carowi petycję w sprawie reform społecznych i politycznych. No i oczywiście był to początek rewolucji 1905-1907. Rok 1921, wówczas to 22 stycznia właśnie urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz batalionów Zośka i Parasol. Współpracował z konspiracyjnym periodykiem Droga, publikował wiersze w podziemnych antologiach i własnych tomikach. Zginął w powstaniu warszawskim 4 sierpnia 1944 roku. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o artystach, którzy tworzyli, którzy zostali, nadal są w naszej pamięci, ale niestety odeszli. W roku 2010 zmarł Malcolm McLaren, brytyjski impresario, publicysta, projektant mody i muzyk szkocko-żydowskiego pochodzenia, także promotor punk rocka, manager zespołu Sex Pistols. A wspominamy artystę, bo gdyby żył, kończyłby dziś 69 lat. Simply dote on. She has no single flaw. A simple skirt and coat on, and a sailor hat of straw. Yet she looks more splendid, ooh, than all the world today. She'll soon be my intended. That's why I say, it's you I love, not your frock, your hat, or your glove. I love you in velvet. I like you in plush, in satin, you are. Just like your own lovely blush. Maybe you'll be in your ball dress. Or you, perhaps I'll find, dressed in your what do you call dress. Oh well, never mind. It's you I love, not your frock, your hat, or your glove. I love you in vain. Like in plush, in satin, you are just like your own lovely blush. reports a plain woman's show. But darling, you're simply delightful with nothing on at all. Malcolm McLaren w muzycznym trójkowym kalendarium. Wspomnienie artysty, który urodził się w 1946 roku, a zmarł 5 lat temu. Nie tak może bardzo znany jak z Catherine Deneuve w duecie Paris Paris, ale być może równie przyjemne skojarzenia przywołujemy właśnie wspominając tego artystę innym nagraniem. Za 26 minut będzie godzina 6, pora na prognozę pogody. Ranek mglisty, w dzień pochmurno będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. W południowej połowie kraju deszcz i mrzawka, a w rejonach podgórskich uważajmy rano, bo tam możliwe opady marznące, powodujące, no wiadomo co, gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie powoli spada, a w dzień od zera na Suwalszczyźnie, na krańcach północnych +1, w centralnej części kraju 2. Im bardziej na południe, tym wyższa temperatura, no i +3 także w większości regionów południowych, a najcieplej dziś w Małopolsce i na Górnym Śląsku. No tak, najcieplej to dużo powiedziane. W każdym razie najwyższa temperatura. Taka zima. +4. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Love the In Excess i muzyczne trójkowe kalendarium i wspomnienie artysty, gdyby żył, kończyłby dziś 55 lat. No niestety zmarł w tragicznych okolicznościach w 1997 roku. Australijski wokalista In Excess Michael Hutchins. W muzycznym trójkowym kalendarium ciąg dalszy za chwilę, ale wcześniej, jeśli chodzi o te wyczyny rowerowe, bo i warunki jazdy może nie najlepsze, ale pani Marta znalazła złoty środek. Jednak rower stacjonarny. No jak mawia niedźwiedź, co innego widzisz, co innego słyszysz, czyli w budziku piaranki, w telewizji Australian Open. Dobry początek dnia. No i dbamy o kondycję, dbamy. No wspaniale, bardzo się cieszę. Australijskie kangury już u nas wybrzmiały, ale jeśli chodzi o turniej tenisa, to rzecz jasna, o tym wielokrotnie będziemy mówić w porannej audycji. Bardzo dziękuję pani Marcie za poranną korespondencję. Na dzień dobry, majowo trzyliterowo, pan Artur sobie przypomniał, oj tak, tak, majowo trzyliterowo to a propos ONA i być może także innych kompozycji, które dziś też w budziku się pojawiły. No, pamiętamy, może i w maju znów powrócimy do tej wspaniałej, nowej, świeckiej, budzikowej tradycji. Pan Przemek o tym, że w Bydgoszczy mgła, od pana Michała z Finlandii, jak zwykle podpis na liście obecności, polarnego słońca, brzask dla marudnych, zimno tutaj 15, poniżej lekki wiatr, odczuwalna temperatura w Finlandii, teraz minus 23. Dodajmy to też, rzecz jasna, poprawka na południu Finlandii, a to robi dużą różnicę. Dziadkom wszystkiego naj, podpowiada nasz wierny słuchacz. Bardzo dziękujemy. Pan Stefan z nami, za oknem ciemno, mokro i nieprzyjemnie. No, taka zachęta poranna. Bardzo dziękujemy za taką, to z Mielca. Pani Aga o tym, że już ciepło, rozgrzewamy się i przygotowujemy do wydarzeń koncertowych. Koncert Sabatonów w Krakowie, to dzisiaj za 65 dni Brian znów zagra w Polsce. Oj tak, ciepło na polu pani Agi w Krakowie. Pani Aleksandra, graj budziku, graj, pełno radości, minus 2 w Lesznie i skrobaczka w zasięgu, bo cuda na szybie. No właśnie, cuda wianki, pan od pogody też podpowiada, marznące to marznące, nie ułatwiające na pewno zadania z samego rana. Lodziarz budzi się z... O, właśnie, pan Wojtek z Rawicza. Lodziarz budzi się z zimowego snu, co wróży rychły krezy zimie. Domykamy pakę, domykamy, panie Wojtku. Pamiętamy, te tradycje staje się ubiegłego roku czy ubiegłego sezonu. Pani Kasia, wiejska korespondentka, też o tym, że na wsi mazurskiej biało, ładnie, ale dróżki lokalne bardzo nieprzyjemne. Proszę uważać, bo dziś także mgła, być może ta opadająca właśnie i przymarzająca. Babcia po wczorajszym święcie, babcia Bożena z Częstochowy, też śle najlepsze życzenia wszystkim dziadkom. Pan Dominik z Brzeszcz o tym, że jest i gorąco pozdrawia, i pan Marcin z Krosna w drodze do stolicy. Pozdrawia z Krajowej Dziewiątki. By tak przyjemnie się jechało tym wszystkim, no oczywiście zagramy i będzie łomocik i to jak. A to też urodzinowo, bo równe 50 lat kończy dziś Steven Adler, amerykański perkusista. Pięknie on tutaj zagra z Gansami. Oh, Guns N' Roses w muzycznym trójkowym kalendarium urodzinowo na 50, którą kończy dziś Steven Adler, amerykański perkusista formacji Wszystkiego. Za 12 minut 6 w muzycznym trójkowym kalendarium. Pamiętamy także o tym, że Eleanor McEvoy, irlandzka wokalistka, instrumentalistka, kompozytorka i autorka tekstów, też obchodzi swoje urodziny. Ostatnio grająca koncert z zespołem Carantohill. No to w muzycznym trójkowym kalendarium też właśnie takie koncertowe wydarzenia. A właśnie, przecież koncertów mnóstwo. Ostatnio przecież karanciaki występowali na imprezie zamkniętej. Ale tu przy okazji także należałoby życzyć wszystkiego dobrego Państwu młodym na nowej drodze życia. Koncertowa Eleanorka i karanciaki. Darling, even tell. Thank you so much. Thank you from me to Karen Tuhel. Thank you so much. Dziękuję bardzo. My także dziękujemy. Dzisiejsza jubilatka z zespołem Karen Tuhel. Wszystkiego dobrego. Błyskawicznie 6 minut pozostało do godziny 6. No i jak zwykle o tej porze podpowiadamy, cóż to skutecznie mogło państwa budzić w ubiegłym roku. Może Foo Fighters? Fighters, krótko i na temat. No właśnie, z budzikowej listy utworów skutecznie budzących. Jeszcze dziś, jutro czekamy na państwa sygnały. budzik@polskieradio.pl w tej sprawie. Jutro o zwykłej porze słyszymy się, znaczy się po godzinie 4. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja i Krystian Hanke. A my pięknie dziękujemy za dziś. Halina Leszczyńska, Piotr Łodaj, dobrego, spokojnego dnia, a na do usłyszenia. Lec! Za mnie, boisz się i myślisz, że stracisz mnie, ale ja już nie wiem, co to znaczy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Patrzę ja, toniesz we łzach, uczę się twych słów na pamięć. Mówisz mi, nie martw się, ale ja umieram, gdy ty płaczesz. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. się, bądźmy jak dwa słońca. Pozwól mi zbyt szybko biec. Wystarczy, że jesteśmy razem. Tak długo jak płyniemy gdzieś, odkrywamy nowe światy. Bądźmy jak dwa słońca. Jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, rozpalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Jest dobrze tak. Nie dotykaj mnie.